ani cât am stat printre străini plecat. Hotare eu am trecut prin ploaie și prin vânt. Sunt mândru că-s român, cu inima deschis o spun și mulțumesc lui Dumnezeu. M-au ocrotit când mi-a fost greu. Mare e lumea, mare, mare, peste tot românul-i tare. Mare e lumea, mare, mare, peste tot românul-i tare. Sufletul mi-a lăcrimat atunci când am fost plecat. Cel mai bine e acasă, lângă copii și nevastă. Sunt mândru că-s român, cu inima deschis o spun și mulțumesc lui Dumnezeu. M-au ocrotit când mi-a fost greu.